राम श्रद्ध स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 26 जनवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम तो भगवान ने अपने आप को बताया, मैं तुझे हूँ जातना समझता हूँ, मेरे बेच ना तू मेरा तेरे नहीं थे ये बात नहीं और फिर नहीं रहेंगे ये बात नहीं, और पहले ही थे अब भी है आगे भी रहेंगे। तो मथुरा जी कहते हैं सत्ता को लेकर संबंध अस्थि क्रियाया अस्थि क्रिया भूमर्थ में भी होता है, निंदार्थ भी होता है। जैसे कोड़ी है, कोड़ मस्या कोड़ी कुष्ठ मस्या कुश्ती, तो व्यापक परमात्मा है वो ही है, निंदा भी है प्रशंसा भी है, मातृवान पितृवान आचार्यवान वेद और हिंदू ही है। जो भगवान ने अपने आप को कहा कि मैं कहता हूँ, अपने को ऐसा बताया कि न अन्यते अन्य माने शरीर देही शरीर बिल्कुल घटता ही नहीं। भगवान शरीर हो गए, देही हो गए, अन्य देही, ये बात बनती ही नहीं, परंतु अपने को बताया ऐसा। तो बात क्या है, बचो विभूति पार माध्यम, ये वचन की विभूति है क्या है, तो एक परमात्मा वासुदेव सर्वम, सर्वम आपके मन में है, इस बात से वासुदेव सर्वम है, तो सर्वम नहीं है वासुदेव है, सर्व है ही नहीं, सर्व की सत्ता नहीं है। नाश तो विद्यते भावा अर्थ भावा न विद्यते, अर्थ की सत्ता है ही नहीं, तो सत्ता एक ही हुई, तो वासुदेव सर्व नहीं, परमात्मा ही है, उसका सृष्टि है, ये आदि अवतार है, पहला अवतार है ये, जैसे राम कृष्ण आदि अवतार है, मत्स्य अवतार है, ऐसे प्रथम अवतार जो होता है, भागवत में कई बार आ गया, तो भगवान ही है वासुदेव सर्वम, ये एक शेष होता है, तो एक शेष नपुंसक होता है, तो वासुदेव सर्व तो शुद्ध है, वासुदेव सर्वम शुद्ध कैसा हुआ, वासुदेव पुण्यलिंग सर्व नपुंसकलिंग, या विशेष दृश्यते लैंग्य संख्या विभक्तया परस्ता एव कर्तव्या समानार्थ विशेषण, तो क्या है ये समझाने के लिए कहते हैं। तात्पर्य क्या है, कि वासुदेव ही है, ये सरोवर नपुंसकशेषता है। यो दानव तपस्यैव पावनानि नपुंसकशेषतमः, तो पावनानि यज्ञ भी दान भी तप भी सब पावनानि नपुंसकशेषता है। और नपुंसकशेष है तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भीतर आ जाता है, पुल्लिंग भीतर नहीं आता। तो एक शेष नपुंसक है, तो वासुदेव सर्वम कहने का तात्पर्य सब परमात्मा ही है। सीधे सत्तत्व की बात एक ही है, एक सत्ता एक। यद्यपि ग्रंथों में सत्ता तीन तरह ही बताई है, एक पारमार्थिक सत्ता, एक व्यवहारिक सत्ता, एक प्रातिभाषिक सत्ता। जैसे काश में मुख देखता है तो प्रातिभाषिक सत्ता है, और लेना देना खाना ये बालक सत्ता है, और पारमार्थ परमात्मा है। ये तीन बताई है, वास्तविक सत्ता एक ही है। परमार्थिक व्यवहारिक सत्ता नहीं है। ये समझाने के लिए कह रहे तुम तीन समझ लो, तीन समझ के अंत में समझना है वासुदेव सर्व नहीं, सर्व है ही नहीं, केवल परमात्मा ही है। अब ऐसे मतभेद क्या होगा, वासुदेव ऐसे मतभेद क्या होगा। मतभेद वैद्युती बच्चों की सत्ता है तो सर्वम गया जाए, सर्व सर्व नहीं गया, सर्वम गया जाएगा। जो लपोड़े नहीं गया तो सब आते हैं। तो वास्तव में क्या है, वास्तव में एक सत्ता है। इस वास्तविक तत्व को समझाने के लिए शरीर, क्या शरीर ही भगवान हो सकते है, अन्य आदि संयादि दिवानी दे ही, क्या भगवान दे ही हो सकते है, देव अशासी दे ही, कुसुम अशासी कुछ दे ही, निंदार्थ है। तब तो बताना है सत्ता एक है, बस ये तात्पर्य है। किसी टीका का नहीं दिखाए, मैंने हिंदी की संस्कृत और अंग्रेजी जैसे भी हिंदी है देखी है, किसी नए जन्म ने लगनी उठाई नहीं, बिल्कुल ही। भगवान को शरीर कहना ही निंदा है, हरिम से शरीर देहमस्या से देही, भगवान नहीं है, शरीर ही है। तात्पर्य यह है सत्ता एक रहता सिवाय कुछ नहीं है, तात्पर्य है। तो तात्पर्य को बताने में तात्पर्य बोल रहा है, वासुदेव सर्वम हो जाएगा तो सर्वम नहीं रहेगा, वासुदेव सर्व शब्द भी नहीं रहेगा। तत्व बताने में तात्पर्य ये है, कहता एक ही है, एक ही सत्ता है। नास तो विद्युत भाव असत भाव न विद्युत, अर्थ सत्ता है ही नहीं। यदा भाव विद्युत सत्ता, सत्ता भाव न विद्युत, सत्ता का भाव नहीं होता, वो सत्ता रहती है। तो वो सत्ता ही है और कुछ नहीं है, तात्पर्य है। दे तो रही भगवान, शरीर तो रही है, अंत मंत में दिया दे नित्यम अवध्योयम, देह अंत मंत मात्र दे अंत मत है, दे नित्य भगवान। तो दे कैसे हुआ, वो सत्ता ही हुई, सत्ता ही माननी पड़ेगी और क्या माननी है। किसी ठिकाने ठिकाकार ने इसका विचार नहीं किया। मेरी जान में कोई किया है कभी हमने देखा नहीं, क्यों हम सर्वे तो है नहीं, परंतु कुछ ठिकाने किसी कदम उठाई ही नहीं। अरे वास्तव में क्या है, एक सत्ता है। अपने जो दूसरे तरह तरह की सत्ता आती है तो सर्वशुद्धि कहती है, बस जिसे समझ जाए सर्व एक भगवान ही है। आदि अवतार बताया, पहला अवतार ये हुआ, मैं सबसे पहला आदि अवतार तो परमात्मा ही हुए सभी, वासुदेवा ना सो तो भी देते बाबा, अरे तो बाबा ने भी नहीं देती, सत्ता होती नहीं। तो वासुदेव सब है ये तत्व बताना है, भगवान का मतलब जो है तत्व बताना है। हमने किसी टीकाकार नहीं दे रही वाले, कोई टीकाकार नहीं, आपने वही नहीं बताओ। तात्पर्य उस तत्व बताने में है, सत्ता एक वासुदेवा सर्व नहीं है, तुम्हारा दूसरा अधिक है तो सर्वम वासुदेवा, सर्वम वासुदेवा। अब सर्वम कहे मेरे सर्वा कह दे तो पुल्ले पुल्ले गाँव है, सर्वा कह दे तो धीरे गाँव है, सर्वम कह दे तीन आ जाएगा, एक शेष होता वासुदेव सर्वम। तो सर्वम कहना भगवान के लिए उचित नहीं है, वासुदेव ये सब मात्र नहीं, वह किंचित करो मैं युद्धों में नहीं तत्व कर्मणि अविवृत्त तो भी नहीं, वह किंचित करो दिशा करता भोगता है ही नहीं। ये करता भोगता मानते हैं तो सर्वम कह दो, ये तो करता भोगता है ही नहीं। वासुदेवा इस तत्व को समझना है, खास इस बात को समझाना है, इस वास्ते वासुदेवा सर्वम बहुनाम धर्म नाम अंते ज्ञानवान। ज्ञानवान क्या, वासुदेव सर्वमित ज्ञानवान, ये ज्ञान जिसका है। तो एक परमात्म सत्ता है, दूसरा कोई आवे तो सर्वम वासुदेव, तुम्हारे फोन आवे तो वासुदेव है, ये तो वासुदेव ही है, सर्व क्या है, सर्व है ही नहीं। तो वासुदेव सर्वम का तात्पर्य वासुदेवा न अन्यते अन्यमाने शरीरे, शरीरे अन्यमाने सति न अन्यते न जायते मेते वा कदाचे नायम भूत्वा भविता वानु, भूत्वा भविता न, पैदा होने के बाद सत्ता होती वह सत्ता नहीं है, स्वभाव सत्ता है। जायते अस्ति विवर्ते परिणमते विनिश्यति च सर्वभाव विकार, वो क्या है, एक परमात्मा, एक सत्ता ही है, ये अभी बताना है। असले इसको ध्यान देना है, वासुदेवा ऐसा महात्मा दुर्लभ है, ऐसा भगवान सुलभ है। अनिता सतम तीसरा तीन बात है, ऐसा आरम सुलभ रे जन हरिशय प्रीत कर, हरिजन से कर हित भगवान से प्रेम कर, हरि दे दिया जग देते है भगवान कृपा करे, कभी कभी करुणा न दे ही, नहीं वह शरीर हरि को हेरे तो सब चीज हरि ही मिलेगा, मैं हरिजन नहीं मिलेगा, तत्व तो को जानने वाला मिलेगा नहीं, बहुत कम है, बहुत कम। इस बात से हरि से मत कर, हरिजन से कर, हरिजन ही दे जग देते है, हरिजन हरि ही देते। इस बात से बात सुनूंगा, ऐसे से आम सुनूंगा, भगवान ने स्वरूप महात्मा स्वरूप है, गीता कह रही है, वासुदेव सरस्वती से महात्मा शुद्ध श्याम स्वरूप, क्यों हरि मेरे सबसे सबसे परमात्मा ही मिलेगा और क्या रहेगा, होता परमात्मा सिवाय परमात्मा और क्या रहेगा, हरि देख तो देते है, एक करता है, बहुत शांति, बहुत आदमी बात है, जो सत्ता है वही एक है, व्यवहारिक प्रातिपादिक सत्ता सत्ता नहीं है, ये बच्चों में भी होते ही है, न तो पार मारते, तो परमात्मा ही परमात्मा है, केवल छोटे से छोटे गंदे से गंदे साक्षात परमात्मा है, शिवाय परमात्मा को है ही नहीं, उसे खराब से खराब, अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया, घटिया से घटिया, ऊंचे से ऊंचे, नीचे से नीचे, सब भगवान है, सब परमात्मा। एक योग वस्त्र बड़ा आता है, मेला पड़ा था बहुत, तो मनुष्य भागे कि नाक फट जाए, जैसे तो विष्णा बोलते हैं कि तुम क्यों भागते हो, मर्ग लगाया मिठाई पड़ी थी मैं तुम्हारे संग से, यदा हुई है तो भाग दो, हमारा भागना चाहिए, तुम क्यों भागते हो, तुम्हारी कृपा से हुई, शिवाय परमात्मा कुछ है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है, एक परमात्मा है, यह बच्चों अभी होते हुए थे, तो परमात्मा ही है, सब इस तत्व से परमात्मा ही है, तो मैं सर्वम क्या, सर्वम क्या रहेगा, सर्वम है ही नहीं, वासुदेवा, इस तत्व को समझाने के लिए कहना, देही होता है, देही शरीरी, क्या भगवान शरीरी है, शरीर में शरीर, शरीर देह में शरीर, देही एक बार बात इस बार चुप हो जाओ, ऊंची सूची वासुदेव सर्वम नहीं, वासुदेव सर्वम आवे तो सर्व वासुदेव, अब सत्ता है तुम्हारे भीतर तो भगवान है तो परमात्मा है, तो वासुदेवा असली बात है, गीता का तात्पर्य क्या है, सब वासुदेव, देह मचारे देही, देह भगवान का है, अंत मंत है मे देह, देह अंत मंत है, देही नित्य मवैद्य हो, वाह भाई उन्हें नाश नहीं हो, वासुदेवा तत्व को जानना, वासुदेवा देव किंचित करो मेरी, स्वाद करते तो भोगतने को नाश करना है, ये उनको सत्ता देना है। नाश करना है ये सत्ता देना है, सत्ता सत्ता और महत्ता, ये महत्ता दी है चपकी, सत्ता ही नहीं है तो महत्ता कहेगी, जब सत्ता ही नहीं है तो महत्ता कहेगी। असली तत्व ये है, अंत अंत है मिल गया तो भगवान दो रहे हैं। नित्य से होता शरीर ने, शरीर ने नित्य से ये मैं ध्यान तो होता वो नहीं कैसे एक बार माता तुम्हारे देव सर्व नहीं है, ये सार चीज है, सार सार चीज को बताने के लिए भगवान भी देही बन गए, ये भी देही बन गया, अंत मंत्र में दिया, ये दास वाले में दिया, अंत मंत्र में दिया, मैं तू यह वैसा नहीं, मैं तू यह सार किसी टीका देने का नहीं, हमारे देखने में ज्ञान मान माओ बर्पा चतुर्विधा बजंदे माम है, ये ज्ञानी अर्थ करते हैं ना, ज्ञानी क्या वासुदेव सर्व ये ज्ञान मान, वो ज्ञान नहीं है बोल वासुदेव यदि ज्ञान मान तो सर्व मन में आवे दूसरी सत्ता तो भगवान भगवान ये भगवान अरे अंत बनते विद्या तो वासुदेव है शुद्ध वासुदेव दे नित्य समझ बस तो श्वास सर्वाणी भूता नहीं दत्व सोच तुम्हारा से दूरी आएंगे स्वधर्म विचापेक्ष धर्म के मन में स्वधर्म है ये स्वधर्म यहां से गर्मियों चलता युद्ध करना स्वधर्म है नीचे उतर स्वधर्म विचापेक्ष अपेक्षा धर्म को देखे तो शोक की बात नहीं है। आठ लोग है दो श्लोक पहले दो पीछे चार सौ बीच में फिर योग समत्व योग उचित समत्व में क्षमता तुलसी ममता राम से समता सब संसार तुलसी ममता राम से समता सब संसार रागन रोशन दोष दुख दास भय अपार समता सब संसार वासुदेव सर्वम रागन रोशन दोष दुख दास भय अपार तत्व नारायण नारायण नारायण नारायण।